しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 自分自身に わざと潜入したブーの体内でついにご飯たちを発見した悟空とベジータだが、自らの体内に現れた魔人ブー、その不死身の攻撃に絶体絶命大ピンチの悟空とベジータ、どこだ、崩れるブーから脱出。 Za kilka sekund Bubu cię zje. Wyżyta! Nie wtrącaj się! Final może wykomunikować. Zresztą Bubu może zacząć od ciebie. Dostaniesz nauczkę. To się okaże. Uwaga z tyłu! Was Jesteś bardzo zabawny. Bubu ma czas, poczekasz, się zmęczycie. Za chwilę wasz poziom energii spadnie do zera. Tak się nie robi. Bubu nie zrobi wam krzywdy. Przeciwnie, nawet nic nie poczujecie. Coś tam się dzieje dziwnego. Muszę zobaczyć, co słychać we wnętrznościach tego brutala. To bardzo ważne. Sprawa komplikuje się coraz bardziej. Nie schowacie się przed Bubu. Bubu, imponuje twoja odwaga. Nie jeden wojownik na twoim miejscu dawno by się poddał. Mam jeszcze dość energii, by ci tak przyłożyć, żebyś mnie popamiętał do końca życia. Kiepsko celujesz. Przydałyby ci się okulary. Bubu, nie chciałby cię denerwować, ale chyba kończą się twoje zapasy energii. Zaraz wrócisz do siebie, w zaświaty. Nie robiłbym tego na twoim miejscu. Sorgo wcale nie ma ochoty wracać do drugiego wymiaru. Jeżeli nie zostawisz nas w spokoju, przetnę linę. Rozwiązanie naszych problemów tkwi w tym kokonie, prawda? Wyobrażam sobie dalszy ciąg. Znów będziesz gruby. O ile dobrze pamiętam, poprzedni Bubu był całkiem sympatyczny. Bubu, błaga, nie rób tego. Wystarczy, że uwolnię tego biedaczka, a twoja moc rozpłynie się jak poranna mgła. Nie, puść go, to rozkaz. Od początku zdradzałeś podejrzane zainteresowanie tym kokonem. Chciałem mieć czyste sumienie. Przyjrzałem mu się dobrze. Wszystko zrozumiałem. Bubu, zabrania ci go dotykać. Ale masz głupią minę. Gdzie się podziało twoje opanowanie? Bubu cię prosi. Bubu nie chce wracać do poprzedniego stanu. Postaw się na miejscu Bubu. Tak mu jest o wiele lepiej. Bądź miły. Nie chcesz wrócić do pierwotnego stanu? Nie będę się nad tobą litował. Ty nie miałeś litości dla mojego syna. Vegeta, uważaj, to nie koniec koszmaru. Za chwilę znów się tu może zjawić. Więcej optymizmu, ma dosyć. Dziwne, wygląda jakby straszliwie cierpiał. Rzeczywiście dziwne. Szybko, czas nagli. Trzeba wszystkich stąd wydostać, zanim będzie za późno. Coś mi się wydaje, że za chwilę wybuchnie. Idę za tobą. Zapłacicie, Bubu, za to. Mam nadzieję, że znasz drogę. Zdaje się na instynkt. Spójrz, wszystko wokół nas się rusza. Co to może oznaczać? Chyba z powodu tego małego grubasa poddał się kolejnej metamorfozie. Czujesz? Zrobiło się strasznie gorąco, jakbyśmy wpadli do sauny. Nie podoba mi się to. Temperatura komórek Bubu rośnie w zastraszającym tempie. Jak tak dalej pójdzie, udusimy się, nie ma czym oddychać. Nic ci nie jest? Parzy. Jesteś ranny? Przeżyję. Trzeba znaleźć to przeklęte wyjście. Dłużej tu nie wytrzymam. Uważaj, to ukrop. Lawa wulkaniczna przy tym świństwie to nic. Nie idźmy tam. Wymyślił idealną broń, by pozbyć się przeciwników. Vegeta, szybko, chodź, zobacz. Widzę światło. Być może to słońce. Trzeba to sprawdzić. Już się robi. Udało się, jest wyjście. A to pech. Zamyka się. Przyspiesz. Gdybyśmy dotarli tu wcześniej, bylibyśmy wolni. Muszę się stąd wydostać. Otwieraj, bo się zezłoszczę. Słyszałeś? Co to może być? Chyba nie zamierza nas tu udusić. Nie wiem, miej się na baczności. Ależ tak, nie myliłem się. Spójrz, gdy Bubu wpada w złość, jego organizm wyrzuca kłęby pary. W ten sposób w głowie powstają dziury. Przypominasz sobie? Na pewno już to widziałeś. Nie wszystko jeszcze stracone. Jestem przekonany, że jeszcze nie raz się zezłości. Uwaga! Bądź gotów! Otwiera się. Są, widzę ich. Cali i zdrowi. Genialnie. Znów możemy mieć nadzieję, że Ziemia nie zginie. Tak się cieszę, że was widzę. Stęskniłem się za wami. Nie wierzę własnym oczom. Songo i Vegeta oswobodzili ofiary Bubu. Wspaniale. Powinniśmy ich gdzieś ukryć. Bubu ani drgnął. Chyba nic nie zauważył. To niemożliwe. Też to poczułeś? Jego energia stale rośnie, jest w fazie przemiany. Jak on to robi? Czarno to widzę. I co? Niesamowite. Niewiarygodne. Co za siła woli. Zaczyna mi imponować. Poruszył się. Chyba coś chnuje. Indel! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Wrzeszczy tak, że nie słyszę własnych myśli. To straszne. Odzyskał pierwotną formę. Co zrobimy? A to niespodzianka. Nie chcę na to patrzeć. Co miałeś na myśli, mówiąc pierwotną formę? Mów, bo chyba coś przegapiłem. Son Goku i Vegeta wydostali się na wolność. Uratowali także Son Gokana, Szatana Serduszko i chłopców. Lecz ich przeciwnik nadal nie zamierza się poddać. Widziałeś? Zmniejszył się o co najmniej 20 centymetrów. Możemy trochę odetchnąć. Walczyliśmy już z gorszymi od niego potworami. Reakcja Shibito jest niepokojąca. Miejcie się na baczności, przyjaciele. To jeszcze nie koniec koszmaru. ブー邪悪への逆変身。うわ、いきなり地球がなくなった。